Nekem van egy ilyen elérhetetlen célom, hogy az összes Amazing Spider-Man képregényt összegyűjtsem. De most eszembe jutottak a baseball kártya, a kosárlabda kártyák. Azok már ilyen, tényleg ilyen forintban kifejezhetetlen tételek. Ez itt a Clickbait, Csocsó és Bét közös podcastje videójátékokról, tech témákról és mindenről, ami eszünkbe jut. Sziasztok! Én Bét vagyok, azaz Birkás Péter, állandó vendégem pedig Csocsó, azaz Smejká Péter, és ma egy egészen érdekes témával érkeztünk, ugyanis a héten Csocsó küldött nekem egy Messenger üzenetet, amiben volt egy fotó, és azt mutatta, hogy volt egy ócskásnál, és beszerzett olyan játékokat, mint a Diablo 2, az Imperium Galactica 2, az Operation Flashpoint, a Warcraft 3, és a Black and White, és hát ezek nem mai játékok. Az a kérdésem, Csocsó, hogy miért tetted ezt? Mármint, hogy miért vettél meg olyan játékokat, amikkel valószínűleg nem fogsz már játszani. Tehát, hogy berakod őket a PC-be, és valószínűleg nem tudod őket telepíteni, vagy ha telepíted őket, akkor kódot kérnek. Tehát, hogy egyszerű a kérdés, miért vettél meg ilyen régi dobozos játékokat? Sziasztok, jobbat mondok, be sem tudom őket tenni egyébként a gépbe, mert nincsen optikai meghajtóm. Tehát ezek gyakorlatilag csak díszek jelenleg. És a válasz az, hogy annak idején, amikor elkezdtem játszani, ezek a programok, hát nem mindegyik, de sok ezek közül azért nagy hatással volt rám. Az Imperium Galactica 2 az sokáig egy ilyen álom volt nekem, nem futott semmilyen gépen, tehát hogy legalábbis olyan nem, ami a közlemben volt, tehát mindig csak csodáltam, nézegettem, hogy milyen király, és egyszer-kétszer volt szerencsém látni eredeti lemezt belőle, illetve a PC Guruhoz, azt hiszem, vagy talán a Gamer magazinhoz ott. Igen, a Gamerhez volt, tehát most két egymás követő hónapban, mert négy lemezes a játék, de hát azok azért mindig ilyen mellékletes lemezek voltak, nem az eredeti kiadás, és így tovább, és jártamon keltem egyszer csak észrevettem a városban, hogy egy ilyen régiség volt. Hát én azért mondtam ócskásnak, mert tulajdonképpen azok a helyek, ahol ők így kimennek, ki lehet őket hívni, hogy figyelj, van egy csomó cucc, amit el lehet vinni ingyen, ők fölpakolják, elviszik, nyilván azt, ami nekik hasznos, azt eladják. Kb. Ez a trükk, vagy ez a modell, és ott volt kint egy ilyen bolt előtt egy ilyen doboz, és benne ezek a játékok. Konkrétan kettő volt, ami rögtön, vagy három, amit rögtön észrevettem, ez volt az Imperium Galactica 2, Diablo 2, meg a Lords of Destruction kiegészítő, ami azért egyébként érdekes, mert ezek már DVD-tokos kiadások, de abból azt hiszem, hogy az első kiadás, tehát ezek régiek, a 2000-es évek elejéről, amikor a nagy doboz már kezdett kimenni a divatból, mert nehezen tárolható, drága, nem volt igazán praktikus sem az üzleteknek, sem annyira a vásárlóknak, hiába szerették egyébként ezeket gyűjteni, de még ezeket a játékokat lehetett kapni, általában teljes áron, és ha még valaki emlékszik a jó kis szintén gurús időkből a CD Galaxisos reklámokra, még mindig egy ilyen egyoldalas hirdetések voltak az újságban, ott lehetett sorgatni a nyálunkat. Én még emlékszem, hogy akkoriban a Diablo 2 Lord of Destruction volt 7000 forint, vagy 6990 forint, és az ugye pont ez a verzió volt, és hát szerintem nem kell nagyon mondani, hogy egy 14-15 éves gyereknek abban az időben nem minden esetben volt erre pénze. Ezeket a játékokat akkor mi ezeket cserélgettük barátokkal, ismerősökkel, így úgy másoltattuk őket, tehát így lehetett egy játékot szerezni a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, és mire én oda jutottam, hogy rendesen játékokat gyűjtsek, addigra ezek már eltűntek. Nem is tudom egyébként, hogy a Black and White-ot például, most ugye azt mondtad, az ugye a Peter Molyneux-nak a híres játéka, már nem Bullfrog, már Lionhead, de még nem a Microsoftos időszak, ezt az EA adta ki egyébként, és szerintem máig talán a legjobb játék, amit Molyneux csinált, bár ebbe biztos sokan belekötnek, vagy mondanák, hogy nem így van, de én nagyon-nagyon szerettem, de hát mire én oda jutottam, hogy aktívan, rendesen játszak, gyűjtsek játékokat, vegyek játékokat, addig azt már nem is lehetett kapni, és nem is vagyok meggyőződve arról, hogy ma egyébként ez be lehet bárhol szerezni rendesen, szerintem talán Gogon, de még ebben sem vagyok biztos, szerintem nem. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy úgy nekem ezek szép emlékek, és úgy voltam vele, hogy hát ezzel fölmarkoltam azt a három darabot, ami benn volt, mert bementem az üzletbe, és mondták, hogy amíg van amúgy nálunk pár ilyen, úgyhogy megmutatjuk, és akkor onnan még válogattam, és ilyen néhány ezer forintot kell erről elképzelni, nyilván azt el lehet költeni másra is, de én nagyon nagy örömmel hoztam haza, és nem az az első az elmúlt hónapokban, mert egy másik ilyen régiség per használt cikk boltban egy kettőt szúrtam ki, és azt is megvettem, amiről meg azt érdemes tudni, hogy ez egy ezt vedd meges Quake 2, abból az időben, amikor meg az ezt vedd megből tényleg nagyon király játékokat lehetett venni, egységáron 2000 forint, forintért, de azt hiszem volt a lila dobozos, az 3000 volt, azok voltak az szuper prémiumok, a Quake az csak 2000-es volt, és hát egyszerűen tök jól megvannak ezek a játékok. Hozzáteszem, hogy az például már régen megvan nekem Steamen, azt hiszem talán konzol is megvan nekem, egy csomó játék megvan vagy ötször, tehát a Imperium adtuk egyébként pont nincs, de hogy például a Diablo az pont igen, és most ugye kijöttem ugye a remastered is, tehát hogyha valaki akar játszani vele, akkor most HD grafikával konzol is tud, meg PC-n is tud, meg amin akar tud Diablo kettőzni, a teljes csomaggal, tehát benne van a kiegészítő, és most jön ugye a negyedik rész, mikor ezt felvesszük, kb. Egy hét van már csak hátra a megjelenésig, de nekem ezek mindig ilyen jó emlékek, és valahogy jó érzés így a polcomon tudni őket, és fölrakni őket, és aztán persze a büdös életben nem veszem le, onnan nagyon-nagyon néha talán megnézegettem, de igazából csak a port fogják, és törölgetem. Tehát valóban valódi technikai értéket ezek már nem képviselnek, de mégis visszahozzák nekem azt az időt, amikor ezek a cuccok vagy elérhetetlenek voltak számomra, vagy csak egész egyszerűen szerettem volna őket nagyon, és most már magaménak tudhatom. Szerintem ez egy gyűjtőszenvedély dolog. Igen, igen, tehát hogy magát azt, hogy szeretnéd ezeket a régi dolgokat magadénak tudni, ezen nem csodálkozom. Igazából csak azért kérdeztem, mert hogy nálam például a videójátékokkal kapcsolatban ez a gyűjtési szenvedély, ez elmúlt. Volt egy idő, amikor tényleg imádtam gyűjteni a dobozos játékokat, és kifejezetten büszke voltam arra, hogy volt egy hatalmas nagy polcom, amin ott sorakoztak a kedvenc játékaim, de néha olyan játékok is oda kerültek, amikkel egyébként játszottam kb. 30 percet, mert nem tetszettek, de hogy bővítették a gyűjteményemet, és ilyen kellemes érzéssel töltött el, hogy igen, nekem van egy ilyen hatalmas gyűjteményem, mennyire király, és igazából ez egy ilyen, hát 15 évvel ezelőttre datálható, tehát hogy ez az Xbox 360-as korszak volt, ugye akkoriban ezek a konzoljátékok, amik az Xbox 360-ra kijöttek, ezek mind zöld tokot kaptak, tehát hogy jól néztek ki, ott sorakoztak egymás mellett, jól néztek ki, viszont amikor átváltottunk Xbox One-ra, akkor rájöttem, hogy én ezekkel a játékokkal soha többet nem fogok játszani. Soha nem voltam az az ember, aki így visszatért régi klasszikusokhoz, addigra ugye már megjelentek ezek a digitális áruházak, és azt vettem észre, hogy sokkal jobban örülök annak, hogyha kapok egy kódot, beváltom és letöltöm, mint hogyha lemezes játékom lenne. Tehát, hogy így nekem egy ilyen generációváltásnál mondhatni csettintésre így eltűnt ez a vágy, ez az érzés, hogy nekem gyűjtenem kell a dobozos játékokat, és az történt egyébként, hogy fogtam ezt az egész nagy 150-160 játékot számláló gyűjteményt, és eladtam egyben. És onnantól fogva csak akkor vettem a kezembe dobozos játékot, hogyha úgy kaptam. És ugyanez játszódott le a DVD filmekkel, tehát hogy egy időben ilyen elképesztően nagy DVD gyűjteményem volt, mind a mai napig természetesen szeretem a filmeket, viszont amikor elkezdődött a streaming korszak, akkor így valahogy elveszett az igény, hogy én birtokoljam ezeket a filmeket, és az elmúlt 15 évben én költöztem legalább 6-szor, és az, az igazság, hogy elképesztően nagy seggfájás, amikor költözöl, és vannak ilyen cuccaid, úgyhogy praktikus okai is voltak annak, hogy igazából ahogy az Xbox 360-as játékoktól egy ponton a DVD filmektől és megszabadultam, konkrétan odaadtam őket egy könyvtárnak egy csomó könyvvel együtt, mert hogy a könyveket is szerettem gyűjteni, viszont egy ponton olyan mennyiséget halmoztam fel, ami egész egyszerűen problémává vált, hogy kezeljem őket, nem csak hogy tároljam, de hogy így mondjuk költözésnél átmozgassam őket egyik helyről a másikra, és konkrétan tényleg eljött az életemben az a pont, amikor azt mondtam, hogy én többet nem gyűjtök játékokat, mert egy idő után tényleg semmi más nem csináltak, csak fogták a port a polcon, és hely kellett nekik, igen komoly helyigényük van, úgyhogy nemet mondtam rá, nekem tökéletesen jó lesz a digitális verzió, nyilván könyveket még veszek mindig, és nagyon érdekes egyébként, hogy így a 2000-es évek közepén egyszer csak úgy döntöttem, hogy ugyanezt megteszem a képregényekkel is. Bocsánat, ezek a 2010-es évek közepe voltam, a 2000-es évek közepe. 2000-es évek elején elkezdtem gyűjteni a képregényeket, tényleg az amerikai eredeti képregényeket, korábbról is voltak ugye mindenféle magyar kiadásaim, és akkor úgy döntöttem, hogy ott is így a 2010-es évek közepén eljött az a pont, amikor digitálisan elérhetővé váltak a képregények, és akkor volt az, hogy úgy döntöttem, hogy akkor én átállok digitálisra, ennek két oka volt, a képregények is rengeteg helyet foglalnak. Másrészt én mindig csúszásban voltam a megjelenésekhez képest. Tehát, hogy amikor megjelenik egy képregény, akkor azt így leterítik az Egyesült Államokban, meg így a nyugati országokban, viszont a magyar képregényboltok, azok ugye megrendelik ezeket a képregényeket, és így volt, hogy egy-két-három hónap csúszással érkeztek meg a legfrissebb számok, úgyhogy már akkor is volt internet, spoilerek voltak, meg én szerettem volna olvasni, és bejött az, hogy megjelentek az applikációk, megnyomtad a gombot, és a megjelenés napján elolvashattad az összes összes új sztorit, amit érdekelt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor mostantól átállok digitálisra, és ez egészen így is volt tavalyig, amikor nem tudom hogy, de egyszer csak rájöttem, hogy nekem ez így nem jó, mert hogy én igazából továbbra is ugyanolyan büszke vagyok a hatalmas nagy képregény gyűjteményemre, amilyen nagyjából 1400 darab képregény füzetet számlál, mint 15 évvel ezelőtt a játékgyűjteményemre. És akkor úgy döntöttem, hogy visszaállok a papír alapú képregények a gyűjtésére, még úgy is, hogy tudtam, hogy egyébként le leszek maradva az aktuális megjelenésekhez képest, de hogy nálam a képregényekkel van most ugyanez, mint nálad ezekkel a játékokkal, hogy én igenis ezeket a képregényeket, amiket egyébként szeretek, mert tényleg olvasok már több mint 30 éve, pókemberről beszélünk értelemszerűen, én ezt szeretném kézzelfoghatóan a gyűjteményemben tudni, és fel akarom rakni a polcra, és amikor akarom, le akarom venni, ki akarom bontani, meg akarom szagolni, meg akarom fogdosni. A képregény az nálam, ami ilyen borzasztóan erős hatást váltott ki, hogy már pedig ez az, amire nekem fizikai formában szükségem van. Nyilván gyűjtök figurákat is, most már sokkal kevesebbet, mint régebben. Nyilván gyűjtök legót is, ami sokkal nagyobb probléma, mint mondjuk a játékok voltak, vagy mint a könyvek, tehát hogy legót költöztetni, az felér egy igazi rémálommal, de hogy legóból is egyre kevesebbet rakok össze, egész egyszerűen racionális okok miatt, mert egy olyan lakásban lakom, ahol egyszerűen nincsen hely arra, hogy folyamatosan nagyobb legó szetteket rakjál össze, és rakd őket valahova. Tehát hogy egész egyszerűen korlátok vannak, amiket észben kell tartanom, anyagilag is megterhelő, hogyha folyamatosan legózol, úgyhogy ezen a ponton sikerült így elérnem azt gondolom, hogy egy egészséges szintet, viszont a képregények mondjuk a legóhoz képest könnyebben tárolhatók, folyamatosan problémát jelent ez is, hogy jönnek az új képregények, föl kell raknom a polcra, viszont a polcon kell hely, el kell pakolnom a polcról, de ennek ellenére itt megvan bennem az az igény, és most úgy érzem, hogy ez valószínűleg nem is fog elmúlni, hogy gyűjtsem ezeket a képregényeket, és itt van az is, amit te a régi játékokkal kapcsolatban érzel, hogy nem csak új képregényeket gyűjtök, de hogy elkezdtem visszamenőleg is képregényeket gyűjteni. Tehát, hogy például az utóbbi időben elkezdtem azoknak a magyar kiadású képregényeknek az eredeti amerikai verzióját beszerezni, amik gyerekként nagy hatással voltak rám. És ezt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért csinálom, hiszen megvan a magyar verzió, bármikor levehetem a polcomról, elolvashatom, de hogy valamiért bennem van az igény. Hogy valamiért a régi képregényeket, amiket gyerekként nagyon szerettem, de hogy nem az eredetiek, hiszen egy magyar újraközlés, magyar fordítás, azt megszerezzem abban a formában, ahogy mondjuk ilyen 35-40 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban az újságárosokhoz került. Egyébként ezt játékokkal is erről lehet adni, tehát most ugye beszéltünk a Diablo-ról, vagy akár a Black and White-ról, na most ezeknek is azért azt tudni kell, hogy főleg már a 2000-es évek második felétől kezdve magyar, vagy Európában, vagy inkább már Magyarországon volt saját kiadója, saját forgalmazója, inkább mondjuk így, akik sokszor még magát a lemezt is gyártották, meg a tokot is gyártották valahol, tehát úgy volt a legegyszerűbb és a legolcsóbb általában ezt megcsinálni, hogy behozzák, gyakorlatilag csak a szoftveres tartalmat, és előállítanak hozzá egy készletet, ami miatt most nyilván ez egy fokon butaság ezt így kimondani, de mégis azt érzem, hogy sokszor ez nem az igazi, nem az eredeti. Mert azért nem lehet az eredeti, mert azt legyártották mondjuk, nem tudom, az Egyesült Államokban egy adott piacon, esetleg az első kiadó van, ahol még maga a fejlesztő csapat, mert ugye szerzői kiadások is voltak a játékokban, főleg a 90-es években. És onnantól kezdve, mire eljutott ide, te kapsz egy magyar, vagy valamilyen lefordított dobozt, nagyon vicces sokszor van rajta lengyel, meg szlovák, meg cseh szöveg, mert ugye régiós kiadás, és tök jó, örülsz neki, de ugyanakkor ott van benned, hogy na de hát igen, de van egy eredeti angol, egy eredeti amerikai, ami mondjuk nem PEGI van, hanem ESRB jelzés van. Nem az a kép van rajta, amit itt mondjuk a cenzorok már azt gondolták, hogy rendben van, hanem mondjuk egy erőszakosabb kép van a játékról, mert ott senkit nem érdekelt az ilyesmi. Vagy esetleg mondjuk megváltoztatták a dobozt később, most hirtelen Red Alert 2 jutott eszembe, ugye, aminek a dobozát, azt hiszem, nem is tudom, hogy itten kiadták-e, mert amikor a játék megjelent, ugye nem sokkal voltunk túl a szeptember 11-i terrortámadások szomorú történetén, és akkor Amerikában először megjelent a játék úgy a dobozza, hogy rajta voltak a World Trade Center tornyai, majd ezt gyorsan leszették róla, vagy legalábbis két olyan tornyai, ami nagyon hasonlít, nem is vagyok benne biztos, hogy az volt. Utána pedig kiadták újra, és ez is olyan, hogy lett egy eredeti kiadás, azt hiszem, ami nyilván a gyűjtőknek egy ilyen kincs lett, hogy abból még létezik, míg a többien ugye ez már nincs. És aztán jött ugye a Jewel Case kiadás, ami DVD-tokos, jött a digitális kiadás, jött a sok-sok újra újra kiadása. Játékoknál egyébként még azt is érdemes itt bevenni, bár bevallom, én sem gyakran játszom már régi játékokkal, és mint mondtam, be sem tudom őket tenni a PC-s verziókat a gépbe, de az egy nagyon furcsa dolog, hogy manapság azok a játékok, amiket régen összeraktak és kiadtak, azok már nagyon sokat változtak. Hiába veszed meg online, mert nem biztos, hogy ugyanazt kapod. Kiolóznak belőle dolgokat, lejárt licenszek miatt eltűnnek zenék, témák, képek, megváltozik a gameplay, kiadnak egy-két patchet, amiért átalakul, vagy nerfelnek valamit, ez egyébként single player játékoknál is így van, és azt látod, hogy játszanál valamivel, amiről neked van egy egész konkrét emléked, mondjuk 15-20 évvel ezelőttről, de az a verzió, amit te már egy online storefronton megszerzel, az már megváltozott. És persze mondhatnánk, hogy ezek apró változtatások, de akinek mondjuk konkrét emlékei vannak ezekről, vagy uram bocsánat, szeretné abban a formában látni ezeket a játékokat, ahogy azt eredetileg megalkották, és az alkotók úgy gondolták, hogy az úgy van jól, és úgy tették aranylemezre abban az időben, amikor még nem volt Day One patch, tehát az sem volt garantált, hogy a játék internet felhasználóhoz kerül, ugye? Azok az emberek, tehát mondjuk mint én, sokszor hoppon maradnak, és marad az online verzió. Elég sok, főleg egyébként például a GTA-k ilyenek, de Need for Speed-eknél is azt hiszem van ilyen, hogy a zenék már nem mind ugyanazok. Hát sajnos ez van, ez szerintem valahogy velejárulja ennek a digitális kornak, és egyébként szerintem ez csak az én generációmat, mert talán mi mondjuk az utolsókat még ez úgy zavar, mert aki mondjuk már ebben nő fel, és az a természetes, ott ez már annyira nem lesz észre se vehető, hiszen a játék egy digitális verzió, egy online termék, amit letöltesz, aztán amíg megy a szerver, amikor pedig már nem megy a szerver, akkor át jöjj és betöltesz egy másikat a különböző storefrontokból. Szóval ennek van egy ilyen generációs szakadék jellege is, amit én egyébként magamon teljes mértékben érzek, de ugyanakkor, ahogyan mondtad, bennem is megvan az, hogy úgy néha megnézegessem ezeket, és ritkán, de van, hogy úgy odállok a polcra, vagy van egy-két szekrényem néha tele ilyen vackokkal, és így megnézegetem őket. Semmi értelme nincsen, hasznuk soha nem lesz, és igazából a relatív értékük nulla, tehát ezek papírdobozok, alapvetően műanyag korongokkal, amiken valószínűleg olyan adaton, ami már nem is működik, de megvan az az érzés, hogy ez valahogy örömet okoz, és akkor még nem beszéltünk a különböző collector's editionökről, amiket én különösen kedvelek, bár azokat tenni valahova tényleg rémálom, és nagyon sok egyébként gagyi. Egyébként szöget ütött a fejemben, amit mondtál, amit én mondtam korábban, hogy ugye te az eredetit akarod. És bennem azért is van ez például a képregényekkel kapcsolatban, mert hogy amikor a 80-as évek végén, a 90-es évek elején elkezdték kiadni a képregényeket Magyarországon, például a Pókembert, akkor néha a szerkesztők éltek azzal a szabadsággal, hogy nem közölték le az adott képregénynek az összes oldalát, vagy kihagyták egy kétrészes történetnek az elejét. És te azt hitted, hogy olvastad a történetet, de aztán kiderült, hogy nem, mert hogy teljesen logikusokból egyébként kivettek belőle egy olyan oldalt, ami egy olyan sztorira utalt, ami magyarul nem jelent meg, érted, olvasóként nem vetted észre, hogy onnan esetleg hiányzik valami, és felnőttként szembesülsz ezzel, és például pont ezeknél a képregényeknél, amit említettem, hogy gyerekkorom kedvencei, azért is szeretném egyébként az eredetit, mert hogy abban benne van minden. És itt most tényleg arra gondolok, hogy ott van az összes panel, ott van minden, amit az eredeti alkotók megálmodtak, ami a magyar verzió esetében sokszor nem volt meg. Ezért is fontos szerintem, hogy az emberben van egy ilyen igény, hogy én a teljeset akarom az eredetit, és az is érdekes egyébként, hogy így jó néha ott megállni, és megfogni, és nézegetni, és így gyönyörködni benne, és nálam ennek van egy olyan vetülete, hogy én például rendszeresen, nem is az, hogy küzdök, de hogy így foglalkozom azzal, hogy a lehető legjobb körülmények között tároljam ezeket a képregényeket, mert ellentétben például azokkal a műanyag dobozokkal, egy darab papírral és lemezekkel benne, ezeknek azért van értéke. Tényleg ez a sok képregény, ami most itt van már nekem a lakásban, azért ez képvisel egy ilyen magyar forintban látható összeget, amivel már lehetne kezdeni valamit, és nyilván bennem van az, hogy ezt azért meg kéne őriznem. Tavaly előtt indítottam egy olyan projektet, hogy én nagyon sokáig egyszerűen csak tároltam őket dobozokban, és nem volt semmilyen védelem, úgyhogy ezt az akkor ilyen nagyjából 1300 képregényt elkezdtem befóliázni és kartont rakni mögé, hogy amikor tárolod őket egymás mellett, akkor ne vegyenek fel egy formát, hanem legyen, ami merevíti őket. Ezek a képregények, amikor befóliázod és bekartonozod őket, akkor elkezdenek sokkal több helyet foglalni, mint önmagukban a füzetekben, úgyhogy ki kellett alakítanom egy tárolórendszert, amiben belebírom rakni. Ezek ilyen irattartó papucsok voltak, és az van, hogy ezt hónapokon keresztül csináltam, és amikor mentem új irattartó papucsokért, akkor elfogyott az, amit korábban használtam, úgyhogy ilyen 5-6 féle irattartó papucsban voltak egy idő után a képregények, ami mikor végeztem, nagyon jó érzés volt, de ahogy nézegettem őket hónapokon keresztül, így egyre inkább zavart, hogy hát úgy néz ki, mint egy cirkuszkerítés, így ronda, hogy össze-vissza vannak különböző méretű és színű dobozok, úgyhogy például pont most a héten elmentem az IKEA-ba, és találtam végre egy olyan tárolót, ami pontosan illeszkedik a Kallax polcnak a belső méretéhez, tehát így be tudod csúsztatni, és akkor nem az van, hogy négy papucs van egy ilyen négyzet alakú lyukban, ugye, ami a szekrényben van, hanem csak becsuktaszt egy dobozt, és az pontosan kitölti, és abból rögtön vettem 15-öt, hogy még akkor is legyen, amikor majd elkezdem bővíteni a gyűjteményt, tehát nem volt szükségem 15-re, de mondom, ezt az IKEA most összerakta, lehet, hogy 3 hónap múlva kivonják a forgalomból, nekem kell most 15, és akkor megvan oldva annak a képregény tárolásnak a problémája egy darabig. És azt is említetted ugye, hogy vannak ugye ezek a gyűjtői kiadások a játékoknál, és a képregényeknél is van egy ilyen, egy egészen elborult szintje a képregény gyűjtésnek, amikor megveszel bizonyos képregényekből úgynevezett variant covereket, mert hogy a képregény kiadók sem hülyék, pontosan tudják, hogy ha kiadnak valamiből több verziót, akkor vannak olyan emberek, amik az összes verziót akarják, és vannak ilyen nagyon limitált képregények, amik sokkal többbe kerülnek, mint egy átlag $4 képregény, és tényleg egészen durván el lehet veszni ebben a gyűjtői világban, ugyanis vannak konkrétan arra szakosodott cégek, akik hitelesítik a képregényeidet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy te fogod a képregényt, elküldöd neki postán, ők megnézik, és akkor az állapot alapján így grédelik. 0.1-től mehet 9.8-ig kb. Ez az értékelés, és berakják neked a képregényt egy ilyen műanyag védő tokba, amit csak akkor tudod újra kivenni a képregényt, hogyha széttöröd. Ezt így slabnek hívják, és egy csomó ember úgy gyűjti a képregényeket, hogy neki az a fontos, hogy minél magasabb értékű képregénye legyen, minél régebről, és egészen döbbenetes, hogy ezek a képregények egy ponton 15 év után, 20 év után, 30 év után, 50 év után ilyen döbbenetes összegekért kelnek el, és ezt fokozza, hogyha mondjuk valamelyik alkotó aláírta a képregényt. És ez az aláírás is úgy működik egyébként, hogy ezek a cégek, akik említettem, hogy végzik ezt a grédelést, ezek konkrétan ott vannak mondjuk egy ilyen hatalmas nagy komikonon, vagy például ott voltak a Star Wars Celebration-ön, ahol ugye megfordultam áprilisban, és akkor te fizetsz nekik azért, hogy valaki oda megy veled a dedikáló művészhez, megnézi, bizonyítja, hogy tényleg az az ember dedikálta neked a képregényt, arról kapsz egy papírt, egy szertifikétet, és utána ők elviszik a képregényedet, becsomagolják, neked grédelik, visszaküldik, és lesz egy becsomagolt műanyag tokban lévő képregényed, ami mellé még van egy hitelesítő papír is, hogy ez tényleg az dedikálta, akiről állított, hogy dedikálta. Voltam ugye Las Vegasban januárban, és ott mentem be egy képregényborban, és ott láttam például a Titkos háborúnak nagyon híres Marvel történet, azt a részét, ahol Pókember megszerzi a fekete szimbióta ruhát, és ott volt az eredeti képregény aláírva, az egyik alkotó még rajzolt is a borítóra, ami még tovább növeli, elméletileg az értékét, én ezt már rongálásnak tartom, tehát hogy én azt sem szeretem egyébként, hogy dedikálják a képregényt, mert hogy összefirkálják konkrétan a képregényt, de hogy erről megosztanak a vélemények, és benne volt ebben a tokban, aztán valahogy 9 körüli értéke volt, és $2000. És mellette ott volt egy Venom első szám, ami szintén dedikálva volt, rajzolva volt rá, $3000. Tehát, hogy itt most mindenkinek hagyok egy kis időt, hogy kiszámolja, hogy ezek mennyit jelentenek magyar forintban, és ezek még a nem a legdrágábbak. Szóval néha egészen döbbenetes, hogy ez a gyűjtési mánia, ez milyen szinteket tud megütni. Ha belegondolok, én ilyen kis csikó vagyok ezen a területen, és néha elgondolkodok azon, hogy én is szeretnék ilyen grédelt képregényt, és akkor rá kell jönnöm, hogy azt a pénzt szerintem már logikusan nem éri meg, hogy neked legyen egy papírod arról, meg egy műanyag dobozod arról egy képregénnyel, amit aztán soha többet nem tudsz elolvasni, mert nem lehet kivenni a tokból, hogy ez egy nagyon jó minőségű képregény, és hogy oké, hogy ez megdobja az árát, de hogy nekem ez ilyen nagyon furcsa dolog, hogy azért kezdesz el gyűjteni dolgokat, hogy majd az idő múltával esetleg elad őket, mert nagyon sokba kerülnek. Tényleg ezzel csak azt akartam elmesélni, hogy néha egészen elborult, hogy a gyűjtő szenvedély, ami kiterjed mindenre, a Legótól kezdve az akciófigurákon át, a bélyegekig, a szalvétákig, a videójátékok és a képregényekig, hogy döbbenetes néha számomra, hogy milyen üzlet épült a köré, hogy az emberek szeretnek gyűjteni dolgokat. Hát és akkor még az olyan cuccokról nem is beszéltünk, amiket úgy gyűjtenek az igazi hardcore gyűjtők, hogy azok a termékek mondjuk soha nem jelentek meg. Például ugye Legót említettél, ott nagyon híres az, azt hiszem az Apache helikopter Lego, amit... Nem Apache volt, Osprey. Az. Az a készlet, az kikerült raktárakba. És az eBay-en te is találhatsz iszonyatos árakon. És ezeket persze már nem úgy rakják fel, meg a gyűjtői oldalakon sem úgy értékesítik, hogy figyelj, ennyibe kerül, hanem nagyon sokszor ugye biddelik, hogy lehessen rá szavazni, hogy mennyi pénzért. De videójátékokban is nekem eszembe jutnak ezek a nagyon szürreális sztorik. Ez az a kategória, amit egyébként szerintem már Európában sem nagyon dívik, ez inkább ilyen amerikai dolog. Ezek a első konzolos játékok, Sealed, vagy akár, bocsánat, van a Sealednek, tehát a fóliázottnak egy még nagyobb értékű változata, amikor a üzletekben ez a műanyag keret, ez a case, ebben van a játék. És akkor még az is számít, hogy például a rajta lévő ilyen holografikus árcédula, az milyen állapotú. Meg ezeket a dolgokat mind mérik, és akkor például most egyetlen híres cuccot mondok, ami az összes ilyen videójáték gyűjtőnek ilyen szent grál és unikorn is, mert nagyon kevés van belőle, az a Nintendo Championships nevű ilyen korai, mondhatnánk, hogy esport próbálkozásnak, az amerikai Nintendónak voltak ilyen bajnokságai, amiket egyébként a Wizard című film ikletett, és annak megjelenéséhez időzítették, azt hiszem 83 és 85 között futottak ezek a versenyek. Ez úgy nézett, hogy lehetett rejelentkezni a Nintendo Power magazinban, és ha szerencsés voltál, elég jó rekordokat értél el Super Mario-ban, meg még mit tudom én miben, akkor elmehettél ezekre, és akkor ott egy különleges cartridge-el kellett versenyezni, amin három játéknak volt a rövidített timing demója, tehát olyan verzió, ami folyamatosan mérte a teljesítmény időben, és ezekből is lett két verzió. Volt egy olyan különleges cartridge, ami ezüstös volt, és volt, ami aranyszínű volt, és azt hiszem az volt a különbség, hogy az ezüstösöket használták az elődöntőkön, a döntőn pedig az aranyat. Ezt úgy legyétek, hogy ez egy Nintendo Entertainment System cartridge, tehát egy nagyjából 20 centi magas és 15 centi széles műanyag valami, amin van egy matrica, hogy Nintendo, és az, hogy arany, azt nem úgy kell értelmezni, hogy aranyból készült, hanem gagyi aranyszín műanyagból fröccsöntötték. Kimondottan rossz egyébként a minősége, akinek ilyenje van, azt meg tudja mondani, hogy kopik, csúszik, olvad, egyszerűen nem arra lett kitalálva, hogy emberek 40 év múlva több tízezer dollárt vagy 100 000 dollárt fizessenek érte, de egyébként ez történik, és amikor egy-egy ilyen példány megjelenik az interneten valahol, valamelyik gyűjtőnél, akkor ott ilyen házak értékének megfelelő, meg sportkocsik, szuperautók értékének megfelelő összegek cserélnek gazdát, és olyan gyűjtőköz kerülnek, akik hasonlóan védik, mint ahogy most mondtál, hogy ilyen páncélszerekényekben, trezorokban, golyóálló üveg mögött, és egyébként ezek a cuccok is ugye olyanok, mint mondjuk a könyvek, hogy idő után azért tönkre megy a műanyag és a papír is, van, amelyiket légkondicionált helyen tartják, hogy a műanyag minél tovább megtartsa az állapotát, meg a rajta lévő festék. Szóval vannak ilyen teljesen elborult részei ezeknek a gyűjtéseknek, és egyébként nem is kell annyira messzire menni az, hogy az ember ebbe bele süppedjen. Nekem volt egy idő, amikor nagyon-nagyon gondolkodtam néhány játék beszerzésén, és azok korán sem voltak ezek a kategóriák, hanem szintén a gyerekkoromból egy-két programnak az eredeti verziórára vágytam, amit úgy kell venni, hogy ezek még nagy flopis, amigás, vagy épp hogy doszos játékok, tehát például a Test Drive 2 The Duel nekem mindig nagyon nagy kedvencem volt, vagy akár a Stance, és abból próbálj megszerezni egy nagy dobozos verziót. Vannak, árulnak a neten, általában az eBay-en, eszméletlen összegekért, több 100 000 forintokra kell gondolni, van, amikor már 500 000, és akkor egy ilyen gyűrött doboz, amit még legalább ennyire be kell hozatnod valahonnan, vagy Kanadából, vagy Texas, valahonnan valaki talán becsomagolja, reménykedsz, hogy nem vernek át, és utána kapsz egy lemezt, ami amúgy igazából semmire nem jó azon kívül, hogy nagyon szép, és örülsz neki, bár a szép itt is relatív, mert általában ezek borzasztó állapotban vannak. Tehát egy kartondobozt 1981-ben nem arra készítettek el egy videójátékhoz, hogy 40-50 évben megvett. Tehát ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, hogy ezek mennyire pörögnek, és egyébként van egy csomó játék, aminek a különböző régiós kiadási legendások. Például nagyon klasszikusak a Silent Hill játékok. Át kellene neveznünk ezt a podcastet, hogy Silent Hill 2 podcastre lassan. Pókember és Silent Hill. De hallod? Nem hiszed el. Ha PC-s Silent Hill-t akarsz venni, 2-3-at tök minden. Az egy végtelen nyúlüreg. A különböző régiós verziók, különböző dobozokkal, a különböző évjáratokban az, hogy hány lemezes, hogy DVD-se, hogy a CD-sből akkor volt az 5 meg a 2 CD-s, mi a különbség, ki adta ki, mi az, ami rendes eredeti Konami, meg van, amit már egy társkiadó csinált, és erről külön rendesen katalogozálva vannak az ilyen gyűjtői rajongói oldalak, csak ezekre a kiadásokra, amik mondom, egy évig a boltok polcain voltak X helyen, amikor ez készült, erre a kutya nem gondolt. Ezek ilyen teljesen elképesztő dolgok, és persze akkor vannak még ennél súlyosabbak, a konzol limitált edition gyűjtők. Amikor egyszer olvastam, hogy mindenki álma a Hot Wheels Nintendo 64, meg a Burger King Nintendo 64, ami valami, azt hiszem, hogy pár amerikai gyors étteremben volt kirakva egy ilyen tokba, és különleges színe volt, és ezért már végtelen pénzt bekerült. Tehát igen, szerintem ezekben el lehet egyébként süllyedni örökre. Itt ülök, és mellettem van ugye a Funko gyűjteményem, mert hogy egy időben teljesen rá voltam pörögve a Funko figurákra, és ezt sikerült leszorítanom egyébként ilyen évi 5-6 darabra. Sikerült visszafognom, hogy rengeteg pénzt költsek egyébként fröccsöntött műanyagra, amit aztán valaki kifest, de hogy ennél is egészen durva, hogy néha az növeli meg egy ilyen ablakos Funko figurának az értékét, hogy milyen matrica van rajta. Kikerül kereskedelmi forgalomba, nem tudom, hány százezer darab, és akkor van néhány, mondjuk 2000, amire ráraknak egy ilyen hologramos matricát, mert hogy ez valamilyen rendezvényre került, és oda került rá, és az, hogy van rajta egy átkozott matrica, az ilyen néha 100 dollárokkal tudja megnövelni egy egyébként ilyen 10 dolláros figurának, és ugye ez már a kereskedelmi ára, tehát hogy nagyjából került másfél dollárba az egész cucc, kumpak, műanyaggal, dobozzal, munkaerővel, szállítással, tehát hogy másfél dollárja legyártották, 10-ért eladták kb., és utána ilyen 750 dollárt kérnek érte, mert hogy ez ritka, mert van rajta egy matrica, és akkor ott van mellett egyébként 12 dollárért ugyanaz, csak azon nincsen matrica. És itt Európában mondjuk bemész egy boltba, nem nagyon lehet találkozni ilyen ritka dolgokkal, de hogy én az Egyesült Államokban, hogyha elmegyek, akkor keresem ezeket az üzleteket, ahol képregények vannak tömegben, meg ezek a figurák, és besétálsz egy ilyen boltba, és akkor ott van egy ilyen nagyon jól lezárt ablakos szekrény, amiben ott sorakoznak a Funko figurák, ahol így látod, hogy 150, 250, 750, 1200 dollár egy figuráért, ami tényleg maximum 12 centi magas, és ott állsz, hogy egyrészt azért mennyire jó lenne, hogyha ez nekem meglenne, másrészt így állsz, hogy te édes jó úristen, hogy tényleg ez a gyűjtő szenvedélyre ráhúzott kapitalizmus, ez valami egészen döbbenetes dolgokat tud eredményezni. Tényleg az van, hogy ha egyszer így valamiből így belecsavarodsz, és így azt gondolod, hogy neked szükséged van dolgokra, amik ritkák, meg tényleg azt szeretnéd, hogy a gyűjteményed különleges legyen, egyedi legyen, meg értéke legyen, és tényleg ez sokszor egyébként sokaknál befektetés. Pont most volt az elmúlt hetekben, hogy felbukkant egy új pókember karakter, egy teljesen új, 2023-ban találták ki, Spider Boy, ez a neve, és bekerült a Spider-Man képregénynek a 7. számába, és kijött egy borító, amin rajta volt, 4 dollárba került a képregény, és mint az őrület, így lecsaptak rá az emberek, elkezdték begrédeltetni, berakni a műanyag tokba, azonnal elfogyott a képregény. Én azt hiszem a 7. utánnyomásból kaptam egy példányt. 7. utánnyomás egy képregényből, az nagyon sok, és a 4 dolláros képregény a megjelenés után egy nappal 150 dollárról indult, annyira szerezhetted meg azt a verziót, ami még nem volt értékelve. Tehát, hogy ilyen egészen elképesztő, hogy működik a dolog. De visszatérve az eredeti gondolatra, hogy tényleg vannak emberek, akik így figyelik ezt, és lecsapnak ezekre a képregényekre, szépen begrédelik, és mondjuk 2 év múlva egy ilyen képregényért elkérhetnek 500 dollárt, miközben 4-ért vették. Döbbenet, tényleg döbbenet. Mondjuk ez már inkább életforma szerintem. Ez már nem is annyira hobbi, hanem annál egy következő fokoz, amikor tényleg pénzügyi befektetés is, ez életednek egy jelentős részt kitesz, hogy ezzel foglalkozol, a gyűjteményed gondozása, gondolom, ha egy bizonyos értékű gyűjteményed van, akkor annak már a biztosítása sem kutya. Arra is figyelni kell, hogy mondjuk mit tudom én hagyatékban, hogy hagyod magad után. Például most eszembe jutottak a baseball kártyák, a kosárlabda kártyák, amik ugye a 10-20-as években már akkor is jelentősen pörögtek, és azok már ilyen tényleg ilyen forintban kifejezett tételek, amiket egyébként a Christie's-ben szoktak árverezni. És ez úgy néz ki, hogy az árverezés, ezt megkérhetik online, hogy lesz egy ilyen árverés, és jönnek a gyűjtők. A random ember már nem is fog ezekre licitálni, hanem általában meghívásos, és X kategóriájú gyűjtők azok, akik mehetnek, mint ahogyan a műkincseknél általában, hogy nem akárki fogja ezeket beszerezni. Igen, exkluzív körök ezek. Azt mondod, hogy nagyon sokan ugye ezt ilyen életvitelszerűen űzik, és biztos, hogy van ilyen, de hogy én benn vagyok ilyen amerikai csoportokban, ahol emberek képregényeket gyűjtenek, és szeretik egymással megosztani, hogy mit szereztek meg minden, és nem hinnéd el, hogy ott egészen más kultúrája van ennek, mint nálunk. Tehát, hogy én itthon ezzel az 1400 képregényel, amit van a polcon, én azt hiszem, majd, hogy nem mondhatom, hogy egy picit különlegesnek számítok. És akkor látom ott az embereket, pince és ilyen fém állványok, amiken vannak ilyen kifejezetten képregény tartó dobozok, és akkor mondja a csávó, hogy neki meglett a 25.000. képregénye. És így mi van? És így látom a fotókat, néha vannak ilyen, nem azt mondom, hogy challenge-ek, de hogy ilyen community posztok, hogy mutasd meg, hogy te hogy tálod a képregényedet, fölmész, és így nem hiszed el. És tényleg vannak emberek, akik tényleg annyira szenvedélyesek, és ilyen hatalmas nagy boldogsággal közlik, hogy úristen, ennek az 1975-ben futott sorozatnak, amiből összesen 36 szám volt egy szériában, végre sikerült megszereznem a 8-asat, amit már 12 éve keresek, és tényleg ott van, és így látod, hogy hova te hozzájuk képest, én tényleg én ilyen csicskamókus vagyok. Így én itt Európában így próbálkozok a képregénygyűjtéssel, és egészen döbbenet, hogy ott életvitelszerűen mennyire komolyan veszik azt, hogy ők gondozzák a képregénygyűjteményüket, és így látod, hogy ezek az emberek nem azért veszik a képregényeket, hogy ebből nekik később vagyonuk legyen, mert egyébként néha ilyen 60 éves emberek osztanak meg, akik így nem tudom, az elmúlt 40 évet azzal töltötték, hogy képregényeket gyűjtöttek, mert az a szenvedélyük, és egészen elképesztő látni. És biztos tényleg, hogy vannak olyanok, akik azért gyűjtik ezeket a dolgokat, hogy megveszik, várnak egy picit, aztán eladják még többért, amiért vették, de vannak ezek a teljesen őszinte, a gyűjteményük után szeretettel viselő emberek, akik egyszerűen csak például szeretik megosztani, hogy nekik miük van, és szeretik megosztani másokkal, amikor mondjuk sikerül összehozniuk egy teljes sorozatot, ami nem könnyű. Legyen szó bármilyen 30-40 éves képregényről, hogy jó állapotú legyen, meg tényleg ne hiányozzon belőle semmi, meg mindent, tehát hogy ez nem könnyű beszerezni, úgyhogy én tökre átérzem. Néha tényleg csak ott ülök a monitor előtt, és csipázok, hogy hát, hogy én egyébként tényleg sehol nem vagyok ezekhez az emberekhez képest. Egy dolog eszembe jutott erről. Teljesen mindegy, hogy ki hol tart a gyűjteményében, mindenkinek van valami, egy ilyen unikornis cucc, ami azt mondaná, hogy az úgy, jó, hát ha nem is fejezni be a gyűjtő szenvedélyét, nem is elégítenétek, és ki teljesen, de az lenne a Mindogobert bácsinak a varázs egy centes, hogy így betesznéd a gyűjtőbe, és azt mondanád, hogy ez a cucc, amire egész életemben vártam, a győzelem. Neked van-e ilyen, nekem van, ha gondolod, elmondom játékból, bár olyasmi, amit mindenki ki fog röhögni, hogy mi az. Kezdte. Képzeld el, 2003-ban, amikor a Half-Life 2 forráskódját ellopták, és abból ugye kikerekedett a netre ez a bétaként összeolózó változat, akkor ezt, azt hiszem talán Oroszországban kiadták lemezem, dobozosan. Én egyetlen fotót találtam a neten, amit egyébként mások is, hogy láttam, nyomoztak, és senki sem tudja, honnan van, és hogy hány darab készült bele, de valahol ezt lehetett kapni. Semmi nyoma, nagyon nehéz rá találni, én egy idő után fel is adtam a keresgélést, bár persze biztos van, hogy nálam sokkal ügyesebb internet huszárok, akik mélyebbe tudnak menni ebben a nyúlüregben, de én az, amire azt mondom, hogy figyelj, a gyűjtemény csúcsa. Tehát Half-Life 2 fanatikusként megszerezni a bétából kiadott eredeti Half-Life 2-t, hát azt mondom, hogy csodálatos, egyébként a dobozképen így a bétából a karakterek vannak így rá, fotó, majd, hogy nem inkább péntezve, tehát ilyen szépen egymáshoz mixelve, és rajta van egy lambda, és rámoni, hogy Half-Life 2 eredeti. Ez az, amit a büdös életben nem talál meg senki. Na, nekem ez lenne, amit így kiraknék, bekereteztetnék, néha felszentelném, ilyesmik. Neked mi az? Őszinte leszek, nekem ilyen grálom nincsen. Tehát, hogy nekem van egy ilyen gyakorlatilag elérhetetlen célom, hogy az összes valaha kiadott Amazing Spider-Man képregényt összegyűjtsem, ami lassan egyébként eléri az ezret számozásban, de hogy ez egy ilyen elérhetetlen cél. Tehát, hogy az én célom maximum az lehet, hogy minél több meglegyen az eredeti sorozatból. Nem vagyok abban a helyzetben anyagilag, hogy valaha megvalósulhasson, hogy ebből a sorozatból az összes szám meglegyen eredetiben. És tényleg eredetire gondolok, tehát, hogy nem után nyomásokra, meg úgynevezett face smile editionökre, amikor kiadják a régi képregényt egy-egyben ugyanolyan formában, ahogy megjelent, hanem az eredeti képregény, az teljesen mindegy, hogy milyen borítóval, meg mondjuk hanyadik a reprint, de hogy az eredeti képregényt ez valójában elérhetetlen. De hogy így dolgozom rajta, hogy az Amazing Spider-Man szériából minél több meglegyen így az életem során, és akkor nyilván a teljesen lehetetlen meg az, hogy az összes pókember képregény, tehát hogy nem is az, hogy az összes képregény, amiben pókember szerepel. Én nem hiszem, hogy létezik ember, akinek megvan az összes olyan képregényben pókember felbukkan, de hogy ugye az évek során rengeteg pókember sorozat volt, az Amazing, az Sima Spider-Man, a Peter Parker Spider-Man, a Sensational Spider-Man, a Spectacular Spider-Man, a Web of Spider-Man, és még tudnám folytatni ezt a sort, hogy ezt így elengedtem már nagyon régen, hogy összegyűjtsem az összes ilyen képregényt, de hogy arra törekszem, hogy az Amazing Spider-Manből minél több bekerüljön a gyűjteményembe. Azt gondolom, hogy lehet az a konklúziónk így a gyűjtéssel kapcsolatban, hogy egyébként gyűjteni nagyon jó dolog, meg szerintem mindenkinek kell, hogy legyen valami, amiért rajong, és így örömmel tölti el, hogy neki van egy ilyen gyűjteménye, ez lehet tényleg bélyeg, lehet egy könyvgyűjtemény, lehet egy figuragyűjtemény, lehet egy játékgyűjtemény, lehet egy képregénygyűjtemény, viszont azt gondolom egyébként, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezek a gyűjtemények és a gyűjtés így ne vegyék át az uralmat az életed fölött. Nagyon könnyű beleesni a nyúlüregébe, nagyon nehéz sokszor racionalistának maradni, amikor a gyűjteményedről van szó, úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy gyűjtsétek, amit szerettek, csak észre gyűjtsétek, amit szerettek, hogy ne menjen rá az életetek, a pénzetek, a párkapcsolatotok, bármitek. Ez a Clickbait podcastnek az eheti jó tanácsa minden hallgatónk számára, és ezen a ponton meg is köszönjük, hogy velünk tartottatok, és két hét múlva ismét jelentkezünk majd egy új epizóddal, addig is legyetek jók, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, sziasztok!